Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarne Hare Krishna. To Jamnaga Kanam Ham Parivartan karna chahte Jagannath Naga hone chahte. Jagannath so sab jayega Jagannath ka hai, isliye inka naam hai Jagannath. Lekin log nahi samajhte. Lokasya janato vidvans. Wo shloka hai. Anartho pashamang sakshad bhakti yoga madhoksha jai lokasya janata vidvans chakra satvata sanghitam. सब अनर्थ जो इस भौतिक संसार का मूल लक्षण है कि सब कुछ जो हम कहते हैं वो सब अनर्थी है. हमारा वास्तविक स्वार्थ के विरुद्ध या विपरीत ही है, वो सब अनर्थ है. हमारा अर्थ क्या है? नथै विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णुम. हमारा अर्थ है कृष्ण और कृष्ण भक्ति, और अनर्थ है सब कुछ जो कृष्ण भक्ति भावना के अलावा. तो हमारा वास्तविक स्वार्थ प्राप्त होते है भगवत भक्ति से, कृष्ण भक्ति. लेकिन लोग नहीं जानते, इसलिए भगवान व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत शास्त्र रचना की जिसले लोग ज्ञान मिलेंगे. तो जगन्नाथ हे द्वारकाधीश व्रजराज, या व्रजराज भी किनका नाम है? व्रजराज कृष्ण के, और नंद नंद बाबा उनका नाम भी है. तो कृष्ण का एक नाम है व्रजराज, दूसरा नाम है व्रजराज नंदन. तो इस रथ यात्रा यहां पर आयोजित होते किस कारण से? तो भक्तों सब कुछ जो कहते इस कारण से, कृष्णार्थे खिल चेष्टा. उनका अर्थ है सभी कार्यों में, सभी प्रयासों में. उनका अर्थ है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता. कृष्णार्थे खिल चेष्टा. कृष्ण अखिल मतलब सब, चेष्टा प्रयास प्रयत्न. तो सब प्रयास, सब कुछ जो भक्तन कहते हैं कृष्ण के लिए करते हैं. तो इस महोत्सव आयोजित है भगवान कृष्ण का सुख का हेतु से, और विशेषकर भगवत भक्ति प्रचार का हेतु से. इस जगन्नाथ रथ यात्रा से एक प्रयत्न है कि जामनागा के निवासियों प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति में. तो इस सौराष्ट्र में, विशेषकर द्वारका में, और द्वारका के पास जमनागा जैसे, तो अधिकांश व्यक्ति कृष्ण भक्ति है. इनकी या आपकी संस्कृति कृष्ण भक्ति ही है, और इसलिए आज तक बहुत सारे लोग श्री कृष्ण शरणम ममा बोलते हैं. और ऐसे महोत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में आनंद लेते हैं. तो इस महोत्सव आयोजन करने से हमारा उद्देश्य है कि लोग प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति में, और कम से कम इस महोत्सव में उनका भगवत का स्मरण होगा। तो ऐसे इस प्रकार महोत्सव आयोजित होते, बड़े बड़े महोत्सव है, जगन्नाथ रथ यात्रा, और कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी होगा, गोवर्धन पूजा, अनुकूट, रामनवमी। तो ये सब महोत्सव आयोजित है जिससे लोग की प्रेरणा बढ़ेगी कृष्ण भक्ति में। और आज तक कुछ लोग तो प्रत्येक दिवस पर कम से कम सुबह का समय कुछ न कुछ विष्णु पूजा, विष्णु ध्यान, भगवद गीता पाठ ऐसे ही करते हैं। तो हम भरूच से पोरबंदर ट्रेन से आए, और ट्रेन में एक व्यक्ति था जो मुझको बताया कि मैं सुबह का समय उठ के 2 मिनट की पूजा करता हूं। IT क्या हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर ऐसे व्यक्ति था। तो मैं वो आदमी को बताया कि तो आपके पूर्वज तो सिर्फ 2 मिनट की पूजा नहीं की, अच्छा है कि आप 2 मिनट की पूजा करते, लेकिन आपके बच्चे तो इतना सा भी नहीं करते और नहीं करेंगे, और आपके पूर्वज तो कम से कम सुबह का समय 2 घंटे का पूजा की, और ऐसे है। और कल इसके बारे में हम कुछ बात की कि वो सब जूने फोटो में हम देखते हैं कि पूर्व काल के लोग सामान्यतः उनका फोटो खींचना है घर में रखने के लिए उनके महाप्रस्थान के कुछ दिन के पहले बुढ़ापा में, और ऐसे वृद्ध लोग के हाथ में जाप माला है, लेकिन कितने दिन यही संस्कृति चलेगी। तो आज तो जाप माला छोड़ के स्मार्टफोन है सबका, सेलफोन सबका हाथ में है, और भगवान का नाम जापने से काम क्रोध लोभ का हटाना है, और सेलफोन में से वो इंटरनेट जो लोग देखते हैं और गंदी बात जो बोलते हैं अन्यों के साथ, उससे काम क्रोध लोभ की वृद्धि होती विपरीत। तो इस महोत्सव के द्वारा हमारा प्रयास है कि लोग प्रेरित होंगे कृष्ण भक्ति में, और हमारा उद्देश्य केवल प्रेरणा देना नहीं, हमारा उद्देश्य या प्रयास ही है कि लोग तो गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। आज हम देखेंगे, आशा है मालूम नहीं तो इंद्रदेव की क्या योजना है, तो बहुत मेघ है, बादल है, तो यदि बारिश ज्यादा होगी तो शायद ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तो आशा है कि हमारे साथ बहुत लोग तो आनंद से हरे कृष्णा जय जगन्नाथ कीर्तन करेंगे, तो ऐसे अच्छा है। परंतु हम और भी चाहते हैं कि सिर्फ इस महोत्सव में नहीं, हर एक रोज लोग हरे कृष्ण नाम जप करेंगे, और भक्ति साधना और नियम अच्छी तरह पालन करेंगे, और कृष्णार्थे खिल चेष्ट इस वचन की सब कुछ कृष्णा के लिए करना है। वो सब लोग इनके जीवन का सूत्र बनेंगे कि सब कुछ जो मैं करता हूं कृष्ण के लिए करता हूं। जैसे गीता में वो प्रसिद्ध श्लोक है, यद करोषि यदश्नाशि यज्जहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् करोष्व मदार्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो तुम करते हो, सब कुछ जो तुम खाते हो, तपस्या जो तुम करते हो, सब दान जो देते हो, सब कुछ, सब प्रयास जो करते हो करो मेरे लिए, सब कुछ मुझको अर्पण करो। तो भगवत भक्ति इस प्रकार होने चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यन आवृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा भक्ति, यही वास्तविक भक्ति है, उत्तमा भक्ति। सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए, उसमें शारीरिक इंद्रिय सुख का हेतु नहीं है, मानसिक काल्पनिक सुख का हेतु नहीं है, पूरा आत्मा समर्पित जीवन वो ही भक्ति है। और इस प्रकार की भक्ति हम प्रचार करना चाहते हैं। तो लोग जो इस रथ यात्रा में अंश ग्रहण करेंगे, कम से कम 2 मिनट दर्शन करेंगे, सब का कल्याण होगा। परंतु हम सबको समझाना चाहते हैं कि उनका और भी बहुत कल्याण होगा यदि वे गंभीरत्व से इस कृष्ण भक्ति साधना ग्रहण करेंगे। तो लोग ग्रहण नहीं करते क्यों? एक कारण है कि पता नहीं है, लोग तो नहीं जानते, उनका विचार में भक्ति है तो मंदिर आना, नमस्कार करना, कुछ दान देना और वापस जाना, वो ही भक्ति ही है। परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम अनन्य चेत सततम सततम कीर्तयन्तो। कई श्लोकों में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनका स्मरण करना सतत होना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो माम। तो एक कारण है कि लोग तो ऐसे भक्ति ग्रहण नहीं करते क्योंकि पता नहीं है, तो नहीं जानते, तो सबको बताना पड़ेगा। और दूसरा कारण है ये माया। तो लोग का विचार है कि मैं भक्ति में आनंद लेता हूं और टीवी देखने से भी, और इंद्रिय विलास भोग विलास जीवन में भी आनंद लेता हूं। तो लोग का पूरा विश्वास नहीं है कि यदि मैं पूरा आत्मसमापन करूंगा श्री कृष्ण की सेवा में, तो केवल ऐसे करने से मेरा परम कल्याण होगा। जैसे क्या 2 दिन के पहले भरूच में हुआ, हम एक श्लोक के ऊपर चर्चा की, सर्वस्वं विष्णवे दत्वा मूढ़ा वार्थिष्यते कथम। शुक्राचार्य इनके शिष्य बलि महाराज को बताया कि तुम बड़ा मूर्ख हो, तुम्हारा प्रस्ताव है कि सब कुछ जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी सब धन संपत्ति, तुम विष्णु को दान में देगा तो कैसे तुम रहेगा यदि सब कुछ विष्णु को देगा। तो शुक्राचार्य का विश्वास नहीं था भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध वचन में अनन्याश्चिंत यंत्र मांग ये जना फ्रयोपास तेषाम नित्याभियुक्तानम योग क्षेम वहाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो संपूर्ण आश्रित है मेरी सेवा में, जो सदैव मुझको स्मरण करते हैं, तो वो भक्त के सब आवश्यकता की व्यवस्था मैं करता हूं। तो शुक्राचार्य का वो विश्वास नहीं था, वो विश्वास है शरणम, श्री कृष्ण शरणम ममा, ऐसे कहना का क्या अर्थ है? अर्थ है कि हम पूरा शरणागत है श्री कृष्ण की सेवा में, अर्थ है कि हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सब गृहस्थ का गृह त्याग करना पड़ेगा? ऐसे नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में भी शुद्ध भक्ति करना संभव है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी भी अवस्था में हम हो, यदि हमारा शुद्ध उद्देश्य है कृष्ण सेवा करने, तो हम कर सकते हैं। हम आज सुबह प्रबंध से आया जो सुदामापुरी नाम से प्रसिद्ध है, तो सुदामा एक महान उदाहरण है। तो कैसे गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति करने हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभाओ जया जयो, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो हमारा मन तो समचित होना चाहिए, सुख और दुख में, लाभ अलाभ में, तो सभी अवस्था में। तो ये वचन के प्रतीक है सुदामा, जो गरीबी में तो केवल विष्णु का ध्यान किया है और असीम धन प्राप्त करने के पश्चात उससे मोहित नहीं थे, सब कुछ कृष्ण की सेवा में नियुक्त किया है। तो पहले भगवान कृष्ण को अर्पण करना तो लगभग कुछ नहीं था उनका घर में, सिर्फ कुछ पोहा ऐसे कच्चा, और बाद में बहुत कुछ था। परंतु दोनों अवस्था में उनका जीवन का उद्देश्य था कृष्ण सेवा करना। तो इस प्रकार की भक्ति हमें प्रचार करना चाहिए और इसलिए हम भक्ति सिद्धांत के अनुसार प्रचार करते हैं। भक्ति सिद्धांत अर्थात शास्त्र में वो सब निर्देश, तो किस लिए हमें भक्ति करने चाहिए, किसी भावना से हमें भक्ति करने चाहिए और क्या क्या नियम पालन करने, किस लिए नियम पालन करने, तो सब अनुसंधान है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में। तो कुछ लोग का विचार है कि वो भक्ति जैसे पूर्व काल में लोग किए है वो तो पूर्व काल के लिए थे, परंतु इस कृष्ण भक्ति किसी काल से, किसी अवस्था से, किसी देश से सीमित नहीं है। कृष्ण भक्ति आत्मा धर्म ही है, तो आत्मा जीवेश्वर रूप है कृष्ण नित्यदास, आत्मा का सनातन धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो आजकल समाज में परिस्थिति पूर्व जैसे नहीं है, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं तो वो चलते, और जितने भी आधुनिक यांत्रिक वैज्ञानिक प्रगति होगी तो फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रहेगा। और ये भी रहेगा कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो इस तथाकथित प्रगति से हमें मोहित नहीं होने चाहिए। तो यदि हम 5-star AC बहुत बड़ा अपार्टमेंट में रहेंगे तो उससे क्या फायदा है, यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, और इसलिए हम पूरा जीवन अज्ञान में बीतेंगे तो उसका फल होगा क्या? तो शायद हम अगला जन्म में भी एक ही अपार्टमेंट में जन्म लेंगे, वो संभव नहीं है। यदि बड़ी आसक्ति हो, जैसे लोग की आसक्ति होते अपने मकान से, तो हमारा अगला जन्म तो एक ही मकान में हो सकता, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि हम मानव के रूप में एक ही मकान में वापस आएंगे। तो एक बार हमारे परमाराध्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद स्वीडन स्टॉकहोम जो स्वीडन का राजधानी वहां थे भक्ति प्रचार के लिए, और भक्तों श्रील प्रभुपाद को एक वो इस्कॉन का केंद्र एक किराया का मकान में था, और वहां प्रवेश करके श्रील प्रभुपाद देखे एक चूहा, तो वो चूहा उस घर में था और डर से भाग गया, और श्रील प्रभुपाद बोले कि वो चूहा उसका पुरजन्म में इस अपार्टमेंट का मालिक था, और चूंकि उसकी प्रगाढ़ आसक्ति थी इस घर से, इसलिए इसी घर में वापस जन्म लिया था, लेकिन क्योंकि उसका पुण्य इतना सा नहीं था तो इसलिए मानव के रूप में वापस नहीं आया, तो चूहा के रूप में। तो लोग नहीं जानते ऐसे कैसे होते, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, लोग तो नहीं जानते, तो कैसे हम बार बार जन्म लेते। तो ये हमारी विनती है, तो आप सब पूरी निष्ठा से, हरे कृष्ण, पूरी निष्ठा से इस, हरे कृष्ण, इस कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए, हरे कृष्ण। सुबह सुबह उठना, मंगल आरती, जप, वो सब साधना करना, श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है अध्ययन करना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण ही है, और वो व्रत जीवन में ग्रहण करना कि कृष्ण प्रसाद के अलावा हम और कुछ भोजन नहीं लेंगे, और कुछ नहीं। और कृष्ण प्रसाद का मतलब फुल और कच्चे चीज ऐसे, और जो स्वयं आप बनाते हैं या भक्तों का हाथ में से बनाना हुआ, यो मे भक्त्या प्रयाचित। ऐसे दुकान से ब्रेड केक खरीद के भगवान को अर्पण कर, ऐसे तो नहीं चलते। आप अर्पण कर सकते लेकिन भगवान तो उसको अस्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान कहते भत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयाचति। तरहं भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रायतात्मना। लोग जो मुझको फुल फल जल पत आदि शुद्ध वस्तुओं अर्पण करते भक्ति पूर्वक, वो सबंग में ग्रहण करते, तो भगवान बाध्य नहीं है कि जो कुछ हम इनके सामने हम रखेंगे तो उनका ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सब सीख लीजिए, हमारे भक्त यहाँ पर है मुरलीधर दास, यहाँ के इस्कॉन केंद्र नया सेंटर के प्रमुख ही है। तो युवक होते हुए भी तो कई सालों से बहुत गंभीरत्व से भक्ति साधना और प्रचार करते हैं, भक्ति शास्त्र भक्ति सिद्धांत में प्रवीण है और सबों को शिक्षा देने के लिए समर्थी है। तो आप सब मार्गदर्शन लीजिए इनसे और इस भक्ति संघ में अंश ग्रहण कीजिए और इस प्रकार आप पूरी गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए और कृष्ण भक्ति प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण। तो अभी आरती होगी। किसी का प्रश्न आ गया हो तो पूछिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। यदि आमा प्रति स्नेह थके सभा का तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाय भया, की भोजन है की शयन है की बा जागरण है, आहार निशा चिंता कृष्ण बोलो हो बदन। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश इनके भक्तों को। तो यदि हम यदि तुम लोग मुझे स्नेह करते हो, यदि हम प्रति स्नेह ताके सब, तो ये काम करो, कृष्ण के अलावा कोई दूसरा विषय पर बात मत करो। भोजन का समय, शयन का समय, जागरण का समय, यदि कोई जागरण करते तो दिन रात कृष्ण कृष्ण का चिंतन करो और मुंह से कृष्ण कृष्ण कहो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, माधुर उपदेश, सबका हित के लिए है। तो किसी का प्रश्न नहीं है, मैं समय पर प्रवचन समाप्त किया था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मुरलीधर प्रभु मैं सबको बताया कि sabki gambhiritva se krishna bhakti sadhana karne chahiye. To kitne log jamnaga ke hai jo dikshit bhakti aha ke kitne hai das aise आठ कले आठ है तो दीक्षित के अलावा कितने भक्त सोलमाला करते प्रत्येक दिवस सोलमाला तो एक साल में नहीं एक दिन में एक दो तीन पुरुषों से और माताएं से और भी माताएं और ज्यादा उत्साही है और लगते सेवा में और बहुत है ने तो अच्छा है. और कितने भक्त का अभ्यास है प्रत्येक दिवस श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पाठ करना. वेरी गुड वेरी नाइस ऑलराइट. तो यही प्रगति है तो सब यही अभ्यास किसी यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप पाठ किसी और आज जैसे महोत्सव दिन में तो शायद आप समय नहीं मिलेंगे परंतु सामान्यतः ऐसे अभ्यास होने चाहिए. भगवद गीता यथारूप तेनमूल रूप है श्रीमद. आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं अभी? भगवद गीता. भगवद गीता और भागवत और एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि श्रील प्रभुपाद की गीता भागवत संस्करण तो केवल श्लोक अनुवाद पाठ करना नहीं उभावार्थ तात्पर्य के साथ. तो यदि आप केवल अनुवाद पढ़ेंगे उसका अर्थ क्या है तो समझ नहीं लेंगे. मनुष्याणं सहस्रेक्षु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्वतः. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव समाज में बहुत कम लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और जिनमें वो प्रयास करने वाले में सिद्ध व्यक्तियों में बहुत कम है जो सचमुच मुझको साक्षात्कार किया है. तो भगवद गीता का अर्थ बहुत गहरा ही है और इसलिए शुद्ध वैष्णव आचार्यों की सहायता उनकी व्याख्या से हम जो तुच्छ जीव है हम गीता का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते नहीं तो कठिन हो. जैसे बहुत बड़े बड़े पंडित हैं जो पूरा गीता के 700 श्लोक कंठस्थ किए हैं. आजकल इतने सारे पंडित नहीं पूर्व काल में ऐसे बहुत थे आज तक ऐसे कुछ लोग हैं परंतु गीता की वाणी का सारांश नहीं समझते. भगवद गीता में बार बार श्री कृष्ण इनकी भगवता इनकी सर्वश्रेष्ठता स्थापन करते हैं और जीव का परम धर्म इनके चरण में शरण लेना अलग अलग प्रकार से स्थापित करते. तो फिर भी ऐसे बहुत लोग जो बिल्कुल नहीं समझते बंगाली में एक कहावत है कि पूरी रामायण पाठ करने के पश्चात एक व्यक्ति पूछते है कि सब कुछ समझ गए लेकिन मुझे एक ही प्रश्न है, तो सीता जी किसके पिता है? तो कैसे पिता हो सकते है? वो नारी ही है, जिसका मतलब तो कुछ भी समझ नहीं ले, कुछ भी नहीं, तो पूरी रामायण पाठ करके भी तो कुछ भी मन में नहीं आया, नहीं तो ऐसे प्रश्न पूछना संभव नहीं था। तो ऐसे बहुत लोग तो गीता और भागवत पाठ करके भी गलत सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है, परिका नहीं है, धाम नहीं है, और हम गीता और भागवत का अध्ययन करने से हम परम फल मिलेंगे, वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, भगवान के समान हो जाना, साक्षात्कार मिलेंगे कि मैं भी भगवान हूं। ये सब बकवास ही है, हम तुच्छ जीव ही है, भगवान सर्वशक्तिमान ही है, और हम इनकी कृपा के ऊपर पूरा निर्भर करते। और वो भगवान कौन है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मथा प्रतरन्नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मेरे ऊपर और समान कुछ और कोई नहीं है, श्री कृष्ण कहते। तो कहा है वो भगवान? कहा लोग बोलते, तो कहा है वो भगवान? बहुत ही सूक्ष्म ही है, जैसे ये माला है नहीं, तो उसके अंदर वो सूत्र है, क्या बोलते हैं, कॉटन सूत्र, डागा गुजराती शब्द, डोरी तो संस्कृत शब्द है सूत्र, तो हम नहीं देखते लेकिन हम जानते हैं कि वो है और नहीं, तो माला तो माला नहीं थी, तो सब दाना तो गिर जाता। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान ही है, नहीं तो कैसे जगत चलते रहता? गच्छति थी जगत, वो जगत शब्द संस्कृत कोश में जगत शब्द का अर्थ है गच्छति थी जगत, जो चलते रहते वो ही जगत ही है। तो चलाने वाले कौन है? मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना कौंते, जगत भी परिवर्तित है। श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं मायाध्यक्षेन प्रकृति, इस भौतिक प्रकृति मेरे अध्यक्ष चलते रहते, तो ये गीता और भागवत का सिद्धांत है कि श्री कृष्ण भगवान ही है। भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान ही है, तो ये सब शास्त्र प्रमाण ही है। तो आप कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, और गीता और भागवत श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त में से सीख लीजिए। ऐसे और बहुत संस्करण भी है, परंतु वो सबों से वो शुद्ध भक्ति क्या है और कैसे करने है, तो वो सब आप नहीं मिलेंगे दूसरी संस्करणों से। शुद्ध भक्ति जिसमें अन्य अभिलाष नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्यम, शुद्ध भक्ति का मतलब अमिश्रित और कुछ कर्म ज्ञान योग तो वो तो नहीं है कि मैं कुछ भक्ति करूंगा और साथ साथ भौतिक इंद्रिया सुख भोग करूंगा ऐसे तो नहीं है शुद्धा भक्ति में। कृष्णार्थ ही खेल चेष्ट, सब कुछ कृष्ण का सुख का हेतु से भक्तों करते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति हम प्रचार करना चाहते हैं, जिससे ययात्म सुप्रसिद्धि सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक के प्रतिहता यही आत्म सुख प्रसिद्ध थी। तो कैसे हम आत्म सुख मिलेंगे? परम धर्म कृष्ण भक्ति करने से। और वो कृष्ण भक्ति में स्वार्थ की इच्छा कुछ भी नहीं होने चाहिए। और वो भक्ति तो सतत होने चाहिए, नहीं है कि हम भक्ति हम करते हैं लेकिन साल में हम दो हफ्ते की छुट्टी लेते हैं, जिस समय में हम जो कुछ करने चाहते हैं हम करते हैं, ऐसे तो नहीं है। क्योंकि भक्ति की दूसरी इच्छा नहीं है कृष्ण सेवा करने के अलावा। हरे कृष्ण।